राम यह प्रवचन परम सर्वेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मार्च 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। मनुष्य धन का लोभी होता है तो किसी तरह से ही धन आ जाए उसमें लगे रहते हैं। ये भी रहता है कि निषिद्ध है कुछ बात ही धन आ जाए किसी तरह से, झूठ का बात, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, चोरी, चालाकी, जो किया जाए धन आ जाए। तो भाई जैसे धन पर आपका स्नेह है उससे बहुत ज्यादा भगवान पर स्नेह होना चाहिए, धर्म पर स्नेह होना चाहिए। धन कितना दिन रहेगा? धन को तो अर्थ नाम का अनर्थकारी बताया है, नाम इसका अर्थ है अनर्थकारी, ऐसा शास्त्र आता है। गीता माया है काम क्रोध लोभ, तीन नरकों का दुर्गज है खास। तो धन का लोभ होने से ही आदमी पाप करते हैं और कोई कारण नहीं है। किसी से धन बच या किसी रीते से धन आ या उसमें जो कुछ करना पड़े स्वीकार सब। तो धन का लोभ हो इस तरह से अगर भगवान के और धर्म के लोभी हो जाए तो कल्याण हो गया। आज धर्म की बात कही जाती है, भगवान की बात कही जाती है तो वो एक आफत मालूम होती है। मन हमारे पर कोई टैक्स लगा दिया, हमारे कोई कैद कर दिया, कोई आफत कर दिया, ऐसा मालूम होता है। तो भाई इसका मूल्य नहीं समझते, धर्म का क्या मूल्य है, परमात्मा का क्या मूल्य, मूल्य नहीं समझते। एक बात कही जाती है तो किस तरह से करो आफत समझ करके। वास्तव में भाई बहनों धर्म है वो पालन करने लायक है, परमात्मा प्राप्त करने लायक है, ये खास चीज है। धर्म के पालन करने में अगर रुपये मिलते और आराम ज्यादा मिलता तो बहुत लोग धर्मात्मा हो जाते, उसमें आराम भी कम मिलता है, रुपये भी कम मिलते हैं, खर्च होता है। यदि भी खर्च की बात मैं प्राय कहता नहीं हूँ, कभी कभी कह देता हूँ गया वास्ते वास्ते, परंतु ऐसा नहीं नियम बना दे मेरे इतना धन देना चाहिए इतना चाहिए, ऐसा चंदा चिठा हमारे नहीं होता है। हमारे सत्संग भी बड़ी कृपा रखते हैं, कहीं धन के लिए चंदा चिठा नहीं होता। शेर श्री जयदार जी के भी यही था, लाखों रुपया काम होता था वहां पर 10,000 हो गई शुरू कर दो, फिर आपसे यहाँ पाता किसी से मांगने की जरूरत नहीं, पहले की जरूरत नहीं थी। कहते मनुष्यों को तो हम कह देंगे वहां सेवा को, चलो वहां सेवा करो, मैं रुपये के लिए नहीं कहते। तो रुपये के लिए तो मेरा भी प्राय कहना नहीं होता है, कहीं कोई बात हो जाए तो वो सौगन तरह तो नहीं है बात में, तो हमारा मन नहीं करता है। धर्म पालन में भाई परिश्रम होता है, कुछ संयम करना पड़ता है और उसका फल बड़ा भारी है। परंतु उस तरफ श्रद्धा न होने से, विश्वास न होने से बड़ी अड़चन आ रही है। तो धर्म के बारे में अपना विचार हो गए, सुख देते तो नित्य है, सुख दूत अनित्य है, धर्मो नित्य धर्म नित्य है, सदा साथ चलता है, धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे जाया गृह द्वार जना स्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगछत जीव एक। धनानि भूमो धन पृथ्वी में डगा डाला जाएगा, बैंकों में रह जाएगा, पाकटों में रह जाएगा, अलमारियों में तिजोरी में रह जाएगा, और गाय भैंस भेड़ पशु पक्षी हाथी घोड़ा ये अपने अपने बंदे रह जाएंगे, और स्त्री घर के दरवाजे तक आ जाएगी, और देह चिता चल चला जाएगा, वहां जाने तक देह जाएगा। धर्मानुभव गच्छति जीव एक, एक जीव चलता है साथ पुनर्पाप, ये साथ चलते हैं, और पुनः अगर सुख भोगता है पाप है, दुख भोगता है, और दोनों से ऊंचे उठ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सदा के लिए सुख हो जाता है। परंतु धर्म साथ देता है, सहायता करता है, जहां कहें जाओ धर्म रक्षा करते है, बने रहने सत जलाग्नि मध्य, बने रहने सत जलाग्नि मध्य परम देवा धर्मो रक्षति, धर्म सब रक्षक है, सुख में दुख में सब जगह रक्षन्ति पुण्यानि पराकृतानि पुराकृतानि, पहले किए हुए पुण्य को रक्षा करता है सब जगह। तो ऐसा साथी दूजा है नहीं धर्म के समान, उसको साथी आप बना लो तो साथ चलेगा, नहीं धर्म आयो हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की हत्या करो तो आपकी हत्या होगी, धर्म की रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी। दीर्घ दृष्टि जिनकी है वे ऐसा कहते हैं कि वे धर्म का पालन करो, और दीर्घ दृष्टि वाले कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति करो, पाप और पुण्य दोनों से ऊंचे उठ जाओ वो प्राप्ति करो। हमारा जो विचार होता है वास्तव में जीव के कल्याण के लिए यही उद्देश्य होता है, जीव का कल्याण हो जाए। तो धर्म के पालन करने में थोड़ी कठिनता तो पड़ती है भाई, पर धर्म जितना मूल्यवान है उसके सामने कठिनता कोई बड़ी चीज नहीं है, कठिनता थोड़ी होती है तो धर्म बहुत ज्यादा होता है, रक्षा ज्यादा होता है, नफा ज्यादा होता है। इस वास्ते आपने ख्याल करो, आपके मन में महत्व धन का न होकर धर्म का और मोक्ष का होना चाहिए। शास्त्र में भी नीति शास्त्र है, उससे बड़ा धर्म शास्त्र है, उससे बड़ा मोक्ष शास्त्र है। जहां शास्त्रों के वचन आपस में टकराते हैं तो धर्म शास्त्र है वो ऊंचा, उससे ऊंचा मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष शास्त्र सबसे तेज रहेगा। नीति में सब तरह की बातें आ जाती है, उसे धर्म ऊंचा है, धर्म से मोक्ष शास्त्र सबसे ऊंचा मोक्ष शास्त्र है, जिसमें जीव का कल्याण हो जाए, तो उसके लिए अपने को तत्पर रहना चाहिए और वही कष्ट सहना चाहिए। ये बात है, बड़े बड़े संतों ने मृत्यु सह ली, कर्णस्त्वसम शिविर मांसम जीव जीवूत वाहना ददो दधीज रस्थिर नास्त अदेयम महात्मना। महात्माओं के लिए अदेय वस्तु नहीं होते। कर्ण ने अपने छुरा लेकर त्वचा से निशा शरीर सब की त्वचा निकाल दी, त्वचा थोड़ा सा कांटा लग जाए सुई लगती कैसी लगती है, त्वचा उतर ही जाते, बहुत बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने अपने धर्म के लिए त्वचा उतार ली, सब शरीर की। शिवी राजा ने कबूतर के लिए मांस दे दिया, इंद्र और ये बढ़ करके आए तो कबूतर के पीछे बाज आया, वो शिवी के गोदी बाग रह गया। शिक्राज ने सेवा का बाज ने कहा कि हमारा बख्श दो, कि भाई ये तो मैं नहीं दे सकता, मैं भूखा हूं, तो भूखा है तो मांस खाता हूँ, मांस मेरा ले ले। तो मेरा तो देवता थे इंद्र और अग्नि, तो वो दाने लगे थे, वो कबूतर को बैठाया, एक अपना मांस काट दिया, तो देते गए वो हल्का ही होता गया, देवता थे वो। शरीर सबका मांस काट कर दे दिया, सब खून चप रहा है, चल रहा है। देखने में तो बात सुनने में मामूली लगती है, परंतु अगर कोई इतना सा मांस या से निकाले तो पता लगता है। ऑपरेशन भी कराते हो तो पहले उकला लगा सुबाते अथवा इंजेक्शन देकर शून्य करते हो फिर निकालते हो, तो जीते जी मांस दे देना मामूली था। दधीच ऋषि ने हड्डियां दे दी। दधीच ऋषि की बात आती है, उन्होंने हड्डियां दे दी। किसको दे दी? कि बिना कसूर सिर काटने वाले को। अपना कोई कसूर नहीं, सिर काट दी। दधीच ऋषि बैठे थे अपने भजन में, तपस्या में। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर है, वैद्य भी आए। महाराज हम आपसे ब्रह्म विद्या लेना चाहते हैं, तो ठीक है जाओ ब्रह्म से का पालन करो। तो ब्रह्म से पालन करो, ब्रह्म से पालन करके आओ, तब तुम पात्र होंगे, उसको ग्रहण कर सकोगे। तो ब्रह्म से पालन करेंगे। पीछे दधी जी के पास आए इंद्र, वो आया कि महाराज आप सब ब्रह्म विद्या चाहते हैं। तो ऋषि थे, उन्होंने कह तुम पात्र नहीं हो। मैंने सुनी ऐसी बातें कि गधे को कूड़े में लेटने है, राख में लेटने में जो आनंद आता है वो तेरे बढ़िया सही में आनंद आता है। कुत्ता कुत्ती के साथ आनंद लेता है वो तू अपसरा के साथ आनंद लेता है। कुत्ते और गधे सूर्य के समान तेरे, सूर्य जैसे भिक्षा में भ्रष्टा में लेता है, ऐसा तो अमृत बल में लेता है। तो तुम्हारे उनके सुख में फर्क नहीं है, वो ब्रह्म विद्या का पात्र है। इंद्र कोप कर दिया कि मेरे को कुत्ते गधे पर ऐसा बता दिया। कहा बस मैं जो पात्र नहीं हूँ, त्रिलोकी का राजा हूँ, तुम जो कोई पात्र है, किसी को अगर ब्रह्म विद्या दी तो आप सिर काट दूंगा। ठीक है। अश्विनी कुमार आए तो तीन बार बता, तैतीस तैतीस 99 बार बरसाया। तो वो आया तो तुम पात्र तो बन गए, परंतु बात ये है कि इंद्र ने ऐसा कह दिया मैं ब्रह्म विद्या दूंगा तो सिर कट जाए। तो सिर कटते मेरे को चिंता नहीं है, परंतु तुम्हारे मैं पूरा बना बता नहीं सकूंगा, फिर दूसरा गुरु बनाना पड़े तुम्हें। तो अभी तुम जाकर दूसरा गुरु बना लो, वहां से ले लो, वो ठीक रहेगा। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज गुरु बनाना कोई मामूली बात तो है नहीं, जो उद्धार कर सके इतना पूरा विश्वास हो उसको गुरु बनाना चाहिए, दूसरा गुरु क्या निहाल करेगा। गुरु की मेरे में आप में श्रद्धा आप में ही है, वो मेरी श्रद्धा नहीं है। बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा त्यागी बुझ गए, परंतु गुरु बना लेना कोई तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। आज तो खेल सा कर रखा है, परंतु बड़ी गहरी बात है। गुरु असली बनना चाहिए जो उद्धार कर। को वह गुरु यो ही तो उपदेशा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। गुरु कौन होता है? जो कल्याण कर सके उद्धार कर सके तो उसको गुरु बनना चाहिए, और उद्धार न कर सके तो ऐसे जोखिम में जाना नहीं चाहिए। हरे शिष्य धन शोकन हरि ही सो गुरु घोर नरक में पड़े। कहते हैं कि हरे शिष्य धन चिल्ला धन तो ले ले, शोक चिंता उसकी न मिटा सके वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। अपने पापों का बल भोगेगा, शिष्य के भी पापों का बल भोगेगा, घोर नरक में पड़ता है। तो महाराज ये जो श्रद्धा विश्वास जिसमें वही हो सकता है, हमारा आप पर विश्वास है। तो क्या पूछा? तो ठीक मैं क्या करूं, सिर काट लेने से मैं पूरा बोल नहीं सकूंगा। कहते आपकी आज्ञा हो तो हम इसको उपाय करें। कि बोलो क्या? कि आप हुक्म दो तो आपका हम सिर काट लें। सिर काट करके घोड़े का सिर लगा दे सिर पर, उससे आप मैं दे दो, वो सिर काट लेगा तो गुस्सा उसे लगा देंगे, नहीं तो वो सिर काट कर कहीं फेंक देगा तो हमारे को मिलेगा नहीं, तो पीछे आपको कैसे जिलाएगा। कृष्ण कुमार देवताओं के वैद्य है, इस वास्ते में हम लोग कर सकते हैं ऐसा, आप लोग वहां तो कर लो। तो उन्होंने सिर काट अपने पास रख लिया, घोड़े का सिर लगा दिया, उससे भी विद्या देने लगे। इंद्र को पता लगा, चक्र काट दिया सिर। तो वो काट दिया तो कहीं फेंक दिया, उन्होंने बड़ा मरा विषय लगा दिया और ले ली। इंद्र तो फिर भी द्वेष के कई बातें आती है गाड़ी, परंतु वो विद्या दी तो ब्रह्म विद्या के वास्ते कितना है। फिर दद्दी जी की बात, ये तो वही खूब बढ़ने की बात। एक बात और आती है दद्दी जी ने सीखे कि इंद्र देवताओं का दैत्यों का युद्ध होगा, उस युद्ध में देवता भागे तो उनके अस्त्र शस्त्र थे, वे जाकर के दधीची के आश्रम पहुंचे कि हमारी ये रख लो, कभी हमारा ही समय मिलेगा तो हम विजय कर सकेंगे, और ये दैत्य हमारे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे फिर क्या करेंगे, हमारे दैत्य हो जाएंगे। तो उस समय महाराज दधीची की स्त्री गई थी जल भरने के लिए झरने पर, तो उन्होंने रख लिया, रखिए रख दो अस्त्र शस्त्र। वो जब आती है तो पूछता है, मारा पूछते हैं कि भाई ऐसे देवता आए थे, उसने कहा तुम्हारा जरूर नहीं रखनी चाहिए, अपने पास से कुछ दे दो पर दूसरे दुख में रखनी भी चाहिए, अच्छी नहीं है। केवल तो रख लिया तो फिर पूछते क्या, ठीक है। तो वे वर्षों तक उसकी रक्षा करते रहे पर देवता आए नहीं, तो फिर दर्शन जाता हूँ जागरण पड़ता है तो क्या किया कि मंत्रों से अस्त्रों को धो करके और पी गए, अब वो निस्तेज हो गए, तब तो नहीं रहा अस्त्रों में। कई वर्षों बाद देवता आए, इंद्र आया, इंद्र ने मांगा कि महाराज वो मृत्युसुर से मारने के लिए महाराज दधीची के हड्डियों का अस्त्र बने तो मर सकता है, क्योंकि देवताओं के अस्त्रों का संसार दधीची ऋषि के हड्डियों में था, तो वो हड्डियों का अस्त्र बने तो वज्र बना, पिनाक बना, गांधी बनाए थे कुछ नहीं बने, वो बनाए जाए तो विश्व ब्रह्मा ने कहा था आप बनाओ, विश्व ब्रह्मा के मैं नहीं बनाऊंगा, ब्राह्मण को मारू ना मैं, तो दधीची जी ने कहा तुम्हें मारना नहीं पड़ा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, अपने आप शरीर छोड़ दूंगा। फिर शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया तो विश्व ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्राह्मण का शरीर चीरूंगा नहीं, ब्रह्म हत्या लगती है बन सुनूंगा नहीं। तो क्या किया कि काम देने को बुलाया गायों को, उन गायों ने चाट लिया, चाट कर साफ हड्डियों कर दी, उस हड्डियों के लिए बनाए सब वज्र बनाए, रीढ़ का पसलियों के धनुष बनाए, तो बदेव गति से रस्ते ने अस्थि हड्डियां दे दी। बिना कारण सिर काटने वाला इंद्र आता है तो हड्डियां दे देती है, जो कुछ मामूली चीज है, नास्ति अधेय महात्मना, महात्मा पुरुष उनके लिए अधेय नहीं है, धर्म का पालन करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, इसमें ऊंचे उतरते हैं तो भाई कष्ट सहना पड़ता है, मान कष्ट मामूली है, लाभ बहुत बड़ा भारी है। अभी नियमों में कई लोग कहते हैं, कोई कहते सुबह सूर्य से पहले उठना कैसे होगा, बड़ी मुश्किल हो, और संध्या करनी तारों के सही तरह संध्या करनी चाहिए, उसमें नींद से उठना मुश्किल है। ब्रह्मचारियों के लिए लिखा है कि सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो दिन भर तुम उपवास करो, गायत्री का जप करो और भोजन मत करो, दिन भर दूसरा दिन करो, ये सूर्य उदय से पहले पहले न उठे तो सोते से तो उठ जाते, उसका प्रायश्चित है, वो सूर्य से सूर्य उदय पहले उठ नहीं सकते, तो क्या बात, आश्चर्य की बात है, हमें तो बहुत हिचक जाता है। आप सत्संग करते हो, भजन ध्यान करते हो, पारमार्थिक रुचि रखते हो, उसने भी ये बात ऐसे ही खाने पीने में आशव और अरिष्ट दिखा तो आशव अरिष्ट मदिराई होते हैं, मदिरा जैसे बनाया जाता है ऐसे आशव अरिष्ट बनाए जाते हैं। कई दिन मत करके तो मदिरा में क्या होता है कि ये मन का कभी बनता है, मऊ के फूलों का बनता है, उसे उगल के गए और ये झाड़ होते हैं बेरी, उनके जरा राग लेकर उससे ही बनता है, वो साड़ते हैं कई दिन तक तो उनमें जंतु ही जंतु हो जाता है, कूर गुच्छा गुच्छा जंतु जंतु, उसमें भेद भबके में नीचे डाल करके और अग्नि लगाते हैं, उसमें भबका होता है यंत्र, जो भाप जंती है उनकी, वो भाप में निकल गए थे, वो मदिरा होता है, वो मदिरा बनता है। इस तरह से आशा रिश्ते बनते हैं, कोई जमीन में गाड़ कर बनाते, कोई स्त्री बनाते हैं, वे बनती है। तो इन चीजों में पाप बहुत बताया है। मदिरा का पाप बहुत ही ज्यादा बताया है। जैसे ब्रह्म हत्या है वो गर्भवर्ण पाप तो बताया है कि दुगुना, और ब्रह्म हत्या के समान पाप बनाया है मदिरा का। मदिरा सोने की चोरी, सोना रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या काम है। तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया है। मदिरा के पान का, स्वर्ण चोरी चोरी का, और मदिरा के पीने का, गुरु पत्नी गमन का, चार हो गए, गुरु पत्नी गमन चार हो गया, चार हो गया ना, चार ये है और पांच वाई इनका संघ कर गए। तीन वर्ष मदिरा पीने वाले का, सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाले का, मदिरा पीने वाले का संघ तीन वर्ष कर, तो उसको वही दिन जो ये पाप न करे। ये पांच है, पंचोग्र पापा भागवत महात्म आता है, ये पांच उग्र पाप है। तो उग्र पाप है मदिरा का, और मदिरा उसमें होती है व्यवहार में। आश्रम अरिष्ट तो लिए जाते हैं, दूध दोनों मिले जाते हैं, मेरे को पता नहीं होगा, दूध मिले जाते हैं तो मिल जाती होगा। अस्वस्थ होते हैं, वे अलग अलग बीमारियों में होते हैं, दवाई में गुटिया होती है, चूर्ण होता है, और पेय पदार्थ भी होते हैं, घृत भी होता है, तेल होता है, दवाई से बना हुआ रोगों का इलाज होता है, इसलिए होता है। हिम है, फांद है, काढ़ा है, ये होती है, गुटका है, ऐसी चीजें चूर्ण है आदि होते हैं। तो उनमें भी कोई कोई अशुद्ध होते हैं, आयुर्वेद में भी अशुद्ध चीजें होती है, और एलोपैथी तो काश मदिरा होता ही है, ऐसी छोड़ी है आपने, तो वो तो दवाई नहीं लानी चाहिए। आदमी क्या होगा कि आपको तो मर जाएंगे, तो मरना दो बार तो होगा नहीं, एक बार मरना पड़ेगा ही। धर्म का त्याग आप कर सकते हो, मौत तो रुक सकती नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। और मृत्यु है जो जो आपके श्वास रहते हुए मृत्यु होती नहीं है, प्राय नहीं होती है। आयुर्वेद ने एक सिद्धांत माना है कि अचानक मृत्यु हो सकती है, ऐसा उन्होंने माना है। धर्मशास्त्र कहता है कि जात्यायुर्भोग ये जाए, आयुर्भोग ये तो कर्मों के अनुसार है, कर्म खत्म होने पर मरेगा, पहले मरेगा नहीं, परंतु बाद को शायद मर जाए, तो मर जाए तो पाप करके मरोगे, उसी अभी शुद्ध शुद्ध मर जाओ, शुद्ध मर जाओ क्या है, इसमें क्या दोष रहता है, क्या नुकसान होता है। ऐसे ही आप धन कमाते हो तो कहते हैं आज पाप के पैसा कमाए बिना काम नहीं चलता, तो काम चलता है। साधारण रीति से सरकार से भी इतनी छूट मिलती है कि जिससे आपका निर्वाह हो सके, छूट मिलती है। इन्हें भी आपको नहीं मालूम, अन्न नहीं मिलेगा, तो बात है तो नहीं मानगा दुर्जन परितोष न्याय से कि भाई ठीक है, बिना पाप किए आप भूखा मरकर मर जाओगे, और पाप करोगे तो किस दिन जी जाओगे। अब दोनों का हिसाब करो आप, पाप करके किस दिन जियोगे, तो जियोगे तो पाप के लिए जियोगे, क्योंकि पाप से धन कमाना है, पाप से करना है, तो कुछ दिन जियोगे तो पाप की गलती मोटी और बड़ी हो जाएगी। अब पहले में जो पाप थोड़ा रहेगा तो पाप के लिए जीते हो क्या, ये बात सुनो। मनुष्य शरीर पाप अधिक से अधिक करके मरे तो थोड़े पाप से मर जाओ क्या, इसे छोटी से ही आज दिन हो गया सो हो गया, अब तो अब शुद्ध हो जाए, बात तो ये होनी चाहिए। परंतु क्या परवाह है, क्या बहरा क्या हो रहा है भगवान जाने, मैं विचार आश्चर्य आता है, क्या विचार करते हो आप। ये सुख दुख संसार के अनित्य रहेगा नहीं, और मरना जरूर पड़ेगा ही, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। अब अगर पाप कर रहे आप ज्यादा जी जाओ, ज्यादा जियोगे नहीं, जियो तो उतना ही, जितना जीना है उतना ही, पर मन में पाप करे तो कितने जी जाएंगे, और पाप नहीं कर तो मर जाएंगे जल्दी, तो जल्दी मर जाओगे तो पाप रहित मर जाओगे, अगर कई दिन जियो तो पाप खूब कमा कर फिर मरोगे, तो जीने का उपयोग क्या हुआ, केवल पाप इकट्ठा करना ही है क्या। इधर आप सोचो, धर्म के पालन में कष्ट सहना पड़ता है, धर्म का पालन करने में जो कष्ट होता है उसको बड़ी तपस्या मानी है, वो बड़ी तपस्या होती है। तपस्या में कष्ट होता ही है, तो धर्म पालन में कष्ट होता है। ये बहुत बड़ी तपस्या है भगवान के लिए, धर्म के लिए जो कष्ट सहता है वो बड़ा श्रेष्ठ पुरुष होता है। स्वधर्म निधनम से गीता कहती है, अपने धर्म पालन काम में अगर मृत्यु भी हो जाए तो कल्याणकारी है। और धर्म का त्याग भयावह बड़ा भय भय करने वाला है, तो अपने धर्म पालन करने में मृत्यु हो जाए बड़ी आनंद की बात है। आदमी कई तरीके से मरता है, धर्म के लिए मरता है, कोई भगवान के लिए मरता है, वह तो बात विशेष है। निषाद राज ने कहा ना कि सर्वशक्तिया राम काज संघुन शरीर, अभी मर जाए तो राम जी का तो काम हुआ रहेगा, जो किनारे है और भरसन ले गया सर। राम जी के मरते हैं तो राम जी के लिए धर्म के लिए मरता है, तो राम जी और धर्म उसको नहीं जानते हैं क्या कि हमारे लिए मृत्यु स्वीकार कर ली। धर्म उसके पक्ष में रहेगा कि वह धर्म मेरे लिए इन्होंने कष्ट सह लिया है, तो कष्ट सहने का मूल्य धर्म जितना चुकाएगा उतना आपका धन चुका देगा, आपका जीना चुका देगा। क्या धर्म पालन करोगे तो मर जाओगे जल्दी, नहीं तो देरी से मरोगे, तो वो शरीर आपको धर्म के समान साथ देगा, ये तो साथ रहने का है ही नहीं। सदा धर्म शरीर तो रह सकता ही नहीं, धर्म है वो तो आपके साथ। धर्मानुगत जीव एक देह सदाया, ये चिता पर रहेगा, मकसान तो चलेगा दे। और आप धर्म के साथ अगर जाओगे तो उस धर्म के पास में कष्ट से कष्ट सहना चाहिए। और इतने सहे तो भाई इनमें क्या बात है, लोग पाप करते हैं, गायों की हत्या करते हैं, मदिरा पीते हैं, मदिरा का प्रचार करते हैं, अच्छे अच्छे घर में मदिरा का प्रचार हो गया, महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है। मुसलमानों के यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर लग जाए तो चमड़ा ही काट फेंक दो, इतना अशुद्ध मदिरा माना है, और अपने धर्म में मदिरा को महापाप माना है। अब वो आ जाए तो उसका त्याग करो, जहाँ मदिरा वो त्याग करो भाई, ये बात है। इस वास्ते कहते हैं हम क्या करें, दवाया लेके आयुर्वेद दवाया है, एलोपैथ दवाएं, उनमें तो अपेक्षा शेष है, एलोपैथी अपने शेष है, किन्तु द्रव्य रूप आयुर्वेदिक दवाएं प्राय समाविष्ट युक्त होती है। प्राय ऐसा होता नहीं, मैं तो नहीं ऐसा मैं मानता हूँ, मेरे को पता नहीं है पूरा, मैं आयुर्वेद पढ़ा तो नहीं हूँ, पर वैद्यों के साथ रहना काम पड़ा है, उनको मैं देखना काम पड़ा है, बहुत बात नहीं ऐसी बात जानता हूँ, तो उसमें ये देना ही पड़े, ऐसी बात नहीं है। यदि नहीं तो कृपया इससे अन्य विकल्प क्या है, अन्य ये है कि दवाई हो असुवरिष्ठ रहे तो मदिरा सहित हो जाएंगे। अंग्रेजी की दवाई सूखी हो, उसमें कोई जीव जंतु का कोई अंश न हो, गाय की कलेजी है, घोड़े का कलेजी है, इनसे दवाइयाँ बनती है, कहीं खून से बनती है, ऊंट के हड्डियों से, ऊंट के चमड़े से कई चीजें बनती है, तो उनका त्याग करना होता है। तो वे अशुद्ध चीजें है, बहनों माताएं जो बच्चियां लगाती है नखों के लाच के, उसमें कहते हैं शरीर होता है, वो शरीर बनता है ऊंट के चमड़े से, वो चिपकता है, चपा दे तो वो ठीक रहता है। अब उसी से रसोई बनाते हैं, साधु की भिक्षा उसको देते है, आप रोटी वो खाते है, बड़ी भ्रष्ट बात है। ऐसे होठ आगे अलग रंग के है तो बड़ी बड़ी अशुद्ध चीज है, पाउडर होता है जो मैं पिटाई का होता है, वैसे लगा करके पाउडर लगाते कुछ क्या क्या करते हैं मैं सब पूरा जानता नहीं, परंतु ऐसा श्रृंगार वो क्या काम का, जिसमें अशुद्धि है, जिसमें महान अपन करता है, हिंसा है, हत्या है, परिवार श्रृंगार का उस लगाने की क्या मूल्य है, और धर्म का क्या मूल्य है, परंतु वो संसार का भोग है उसका जो मूल्य समझा, उसके सामने धर्म का कुछ मूल्य समझा नहीं, न भगवान का मूल्य समझा है, इस वास्ते ये शंका होती है। धर्म के पालन में इतना कष्ट सह सको तपस्या होगी, बड़ा लाभ होगा। तो दूसरी दवाया आयुर्वेद में दवाया तरह तरह की, एक एक रोग नहीं कई दवाया है, कई दवाएं जैसे निर्दवाई निर्दोष दवाई बहुत सी मिलेगी, और डॉक्टरी में भी सूखी दवाया बिना पाप की, बिना हत्या की, बिना मदिरा की, ऐसी सूखी दवाया अब अंग्रेजी में भी है, तो ऐसी दवाई शुद्ध सेवन करो, उसे रोग मिटना है तो मिट जाएगा, और नहीं मिटने वाला है तो भाई मिटेगा ही नहीं। वैद्य डॉक्टर होते हैं, उनके घर वाले भी मरते हैं, अगर वे बचा सके तो उनकी स्त्री नहीं मरनी चाहिए, बेटा नहीं मरना चाहिए, बाप नहीं मरना चाहिए, वे बचा ले, बचा नहीं सकते कोई भी। न वैद्य प्रभु आयुषा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उम्र नहीं बढ़ा सकते, व्याज देश तत्व परिज्ञानम वेदना या से निग्रह वेतन वैद्य से वैद्य तो क्या जो रोग है कैसा है निदान क्या है इसका इलाज क्या है ये जानना है दवाई देना है आयुर्वेद में। तो इस तरह से जीना है तो भी जीना होगा, मरना तो होगा ही अनिवार्य है। जन्मने के बाद खास काम है तो मरना है, बिल्कुल खास काम नहीं है। धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, विद्या पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सब में विकल्प है। मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें तो बात नहीं, मरेगा जरूरी, तो जरूरी मरना है अनिवार्य है। तो कितना ही कष्ट आए मरने से कम आएगा कष्ट, और अंधिक मर भी जाए तो स्वयं भी निधन से कल्याण है, उसमें भी ब्रह्म के लिए भगवान के लिए प्रति स्वीकार करिए। तो ऐसी कई दवाया है अंग्रेजी में भी होती है और आयुर्वेद में भी होती है, निर्दोष एलोपैथी में ज्यादा होती है, ऐसे होम्योपैथी में भी मदिरा का पुट देकर के वो दया रखते है कि जिससे वो खराब न हो जाए, मरीज को लगा दी जाए तो उसका तत्व कई दिन रहता है, इस वास्ते उसकी दी जाती है पुट। ऐसी दवाइयां बहुत ही आजकल ये चीजें तो लुप्त सी हो रही है। एक भाई ने बात सुनाई मुझे विशुद्ध, उसने कहा कि मैं होटल में क्या भोजन करूँ, भोजन बना देंगे, तो रोटी दाल बना दी, दाल बना दी उसमें अंडा रख दिया, तो कहा कि ये अंडा मैंने पकाना था, दाल आपकी बनती है उसमें मैं अंडा पक जाएगा। वो समझ ही नहीं सकते, ये मांस नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता था, अंडा क्या तो हमने अंडा ही पका लिया, आप दाल आपने शुद्ध बना दी, अच्छी बना दी, अंडा पकाना था वही रख दिया, हमें वही पक गया, आपने तो खा ली। यहाँ बम्बई की बात है, हमारी बहन लाई भिक्षा, लाई भिक्षा लाई तो आप मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, इसमें तो मिर्च भी नहीं डाली है, बिल्कुल ऐसा साफ है कोई नहीं डाली है, बर्तन तो है ही, हम तो होटल नहीं गए थे, होटलों में जाते थे हम तो वेजिटेबल लेने, तो चमचा तो वही मांस है ये, कोई उसमें डाल दे, उनके तो फर्क नहीं है ना, उनके तो क्षमता है सफा, मांस खाओ चाहे अंडा खाओ चाहे रोटी खाओ कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई दो फर्क होता ही नहीं, उनका फर्क है ही नहीं। मन गर्म दाल में अंडा पक जाता है, बस सुनिए मेरे फूल जाता होगा, मैं हमें क्या पता हमारे क्या होता है, मेरी बात सुनी जैसे कही हमारे अंदर पकाना था आपकी दाल में रख दिया, आप वो दाल हम अंडा निकाल देंगे, आप नहीं रहेंगे, वो समझ नहीं सकते इस बात को। कलकत्ता में एक बंगाली मेरा था, कई वर्षों में बात है, तो वो कहता है कि मैं भिक्षा करूँ, ब्राह्मणों में भिक्षा हम कहते हैं, मछली तुम खाते हैं, मांस मांस खाते हैं, मांस मच्छी तो ये तो खाते हैं, वो कहते हैं मेरे को मछली खाने से उल्टी हो जाती थी, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके और हमारे मछली की आदत बनाई, तो वो कहते हैं आप लोग नहीं खाते बोले, तू सा नहीं खाते तो दिखता कैसे है, आप ये जच्ची हुई है तो मछली नहीं खाए तो अंधा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मेरे को नहीं खाते तो कैसे दिखता है आपको, दिखता तो है भाई हम तो उनकी ऐसी सच्ची हुई है, मतलब खानी ही पड़ती है, तुम तो नहीं दिखेगा नहीं अंदर हो जाएगा, ये बात बैठी हुई है, तो ऐसी ऐसी बातें बैठी हुई है, उनके लिए कैसे काम चलेगा, तो काम चलेगा मानो जन्म मरण का चलेगा, हमें बंद करना है, बहुत वर्षों चलाया कई जन्मों चलाया, अब बंद करना है हमें, तो फिर आप धर्म का पालन हो जाएगा, नहीं तो काम चलाने के लिए करना पड़ेगा भाई, इस वास्ते। अब चर्बी का सामान की बात आई तो गोविंद भवन में आजकल बनता ही नहीं बनता, हमारे को पता नहीं, बिना चर्बी का सामान बनता था, बंद हो गया तो सामान बंद हो गया, तो सामान स्वयं बना लो आप, हमारे बनाया हुआ है स्वयं सामान बनता है, कास्टिंग सोडा लिया जल में रख दो, कूड़ा तेल में डालो सौर बन जाएगा, थोड़ा आटा गोल तेल में सब रखो वो सर जाएगा सौर बन जाएगा, अच्छा कपड़ा धोता है। कहते हैं गांधी आश्रम है जहाँ गांधी दुकान है उनमें शुद्ध साबुन मिलता है, खादी भंडार, खादी भंडार नाम है, उसमें शुद्ध चीज मिलती है, नहाने का चर्बी बिना का कपड़े के धोने का बिना चर्बी का मिलता है। ऐसे देख लो भाई आश्रम बना लो अभी क्या हुआ, तो पाउडर बनाते हैं ना क्या कहते हैं कपड़ा धोने का सर्फ, सर्फ होता है साबुन होता है ऐसा बनता है, हमारे तो सुगंध से बनाया हुआ तेल में सोडे का को गर्म में पानी डाल तेल बन जाता है, आटा गोल करके उसमें रख दो सोडे का गर्म गर्म पानी डाल दो साबुन बन जाता है, हमने देखा है। इस वास्ते खेती करने वालों को तो बहुत सोचे हुए, तिल की खेती होती है वो तिल के पीछे डंठल रह जाते हैं उनकी राख बनाकर साबुन साबुन जाएगा, सब्जी खाई खार सब्जी है वो लेकर कपड़ा दो खार है उसको रख करके तपा कर अग्नि में बाल्टी में वो बुझा दो पानी छोड़ दो साफ पानी है कपड़ा साफ हो जाएगा, सब्जी से साफ होता है, ऐसे जब क्षार होता है उससे भी होता है, ऐसी चीजें तो कई है, ये वृक्ष होता है हिंगाणिया उसके ऐसे ऐसा फल होते हैं उनसे कपड़ा रेशमी धो बहुत बरेली धो बहुत बढ़िया होती है, हमारे देखा हुआ है बहुत चीजें है ऐसी, अरेठा बहुत अच्छा अरेठा का प्रयोग करूँ ऊनी रेशमी सब अरेठा से बनती है, अरेठा से दुखते है अरेठा है, तो ऐसे चीजें बहुत है परंतु आपके उधर दृष्टि एक ही रहेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसी चीजें है हो सकता है, अरे नहीं हो तो क्या होगा, नहीं सही अपनी क्या बात है, हम लोग साथ में प्राय श्रवण नहीं लगाते हैं तो हमारा काम चलता है, आप सामान बैठे आपके सामने कपड़ा हमारा यह सही है, बहुत वर्ष हो गए कभी साबुन लगाना काम नहीं है, और जी रहे तो भी करो अच्छी तरह आपसे कमजोर नहीं है, आप वो ज्यादा भगवान हो निर्बल हो ऐसी बात है ना, पवित्रता जीती आप रखोगे उतनी होगी, इस वास्ते में क्या दोष है, हींग में तो एक है तो हींग एक गूंद है वृक्ष का ही, उसको क्या करते हैं कि बकरा मार करके उसकी खाल होती है उसके भीतर उसको डाल देते हैं, खाल के भीतर मांस होता है खाल, खाल ऊपर से तो एक बाढ़ होता है जैसा होता है भीतर मका देते हैं तो हींग सुगंध भी फैलती नहीं, वो हींग अच्छी हो जाती है बढ़िया सुगंधदार हो जाती है वो लाते हैं, और हींग खुद में नहीं है इसमें हिंगोटा होता है वो ऐसा नहीं होता वो शुद्ध होता है, वो नहीं सोचता हूँ ये अपने अच्छा भवनलाल जी हमारे लिए भेजा था उन्होंने हिंगोटा मन बिना हिस्सा की ही ऐसी मिलती है, इनको पूछ हमारे लिए भेजा था इन्होंने शुद्धि नहीं है, तो उसमें बाल निकलते हैं बकरे के बाल हिंग में मिले हुए थे देखा ऐसा, तो वर्ग सोलह चांदी के वर्ग ऐसे करते हैं, काशी जी में मैंने सुना है मैं जाकर नहीं देखा है, उसे पीटते काटते काटते मोहल्ला है जिसमें ये बनाते हैं, वो बैल का बूढ़े का जो चमड़ा होता है आंत का चमड़ा होता है उसके बीच में इतनी सी सोने की अथवा चांदी की दरी रख करके और लेते हैं, तो उसको दो चार पांच लेकर रख दिया उसके ऊपर मारते रहे थोड़ा से तो वो फैल करके बर्फ बन जाता है, तो वह में वो मरे हुए बैल का चमड़ा होता है चमड़े में वो बनाया जाता है, इस बात की बहुत शुद्ध है, बहुत चीजें ऐसी है लाख की चूड़ी तो कोजा कोरा ही जंतु है कोरा ही, वो लाख रहते हैं वो वृक्षों की कोर है वृक्षों में लग जाता है तो उसमें जंतु जंतु हो जाते हैं, और लाकर समुद्र पर रखो तो समुद्र और बीतामर चढ़ते हैं, वह जंतु लाल हो जाए सभी, ऐसे जंतु हो जाते हैं। उनको इकट्ठे करके और नवार की थैली होती है उसमें डालकर तपाते गंध आती है, वो हो जाता है भीतर का, बाहर पीप निकलता है उसका चमड़ा बनता है और भीतर होता है उसकी लाख बनती है, कोरा जीवों का कचरा है उसकी लाख बनती है, तो लाख की चूड़ियों भी होती है। जाट और मिश्र भी बहुत पहनते हैं उसे, अपने लोगों में तो कम होगा हमें पता नहीं, विशेष कांच की भी बनती है आजकल तो, प्लास्टिक की बनती, अच्छी अच्छी चीजें बनती है प्लास्टिक, रेशमी वस्त्र होता है जो बढ़िया रेशम होता है, वो रेशम होता है कीड़ों का, रेशम कीट पाटते ताते पाटते मनुष्य कृपा पाले सबको परम अपावन प्राण सब, कीड़े होते रेशम उसको पालते हैं तो वे रेशम बनाते हैं वो, जैसे ये मकड़ी होती है ना वो जीरा पहले ही ऐसे उनके वो निकलते हैं, वो कपड़ा बनाकर बीच में रहता है, वो निकल जाता है तो कट जाता है तो मुकुटा होता है उसका, एंडी के जंतु होते हैं मुकुटा हो जाता है उसको, कहते हैं वो सुंदर नहीं होता, अरे वो भीतर रहता है उसे उबाल लेकर और बेचो तंतु साफ सीधा होता है बढ़िया बेचने पर उससे बनता है, तो जीवों को उबाला जाता है उसमें बनता है, इस बात पर शुद्ध है रेशम, छुआछूत लगती नहीं, तात है ऊन है रेशम है, इसमें विद्युत पास नहीं होती, वो पहले तो भजन ध्यान करने में ये सहायता करता है, इस बात मृग सारा भी ऐसी बात मानी है कि मृगासन चैल आदर कुशोत्तम चैल बताया इसमें अजिन मृग सारा का नाम है, तो गीता में भी आता है, परंतु वो अपने आप मरे उनमें भी ठीक है, गोली मार के भी मारा जाता है, प्राय मारे जाते हैं आप सब मरने वाला कहाँ मिलता है, तो ऐसे लोग बनाते हैं, उसमें भी ऐसा हिंसा का दोष है हत्या का दोष है, ऐसे हिंसा के दोष वाली चीजों को बचाओ अपने, ये बात है। ये धार्मिक सिनेमा और धार्मिक वीडियो यदि देखा जाए इसमें क्या दोष है, धार्मिक के बीच में भी बीच में गाना जब सिखाया जाता है केवल धार्मिक रुचि कमती होती है लोगों की, बीच में कुछ न कुछ खेल तमाशा दिखाना पड़ता है, और धार्मिक में एक बड़ी भारी हानि और होती है, वो ये होती है कि शास्त्रों की जो बात है त्यों नहीं लिखते हैं, जो सुंदर बने लोग आकर्षित जैसे बनते हैं तो देखेंगे वो तो शास्त्रों पर अश्रद्धा हो जाएगी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है हमने ऐसा देखा है, तो दोनों होने लगे छोड़ो कुछ नहीं है, तो नास्तिकता पैदा करने का बढ़िया उपाय है, वो बनाते हैं तो ये सत्यता की तरफ ध्यान तो है नहीं, इसलिए सत्यता ध्यान है। चाय पीने में क्या दोष है, चाय में दोष नहीं है, चाय के खेत है, हम मैं गया हूँ मैंने देखा है आसाम में, उनमें है जो गाया मारी जाती है उन गायों का जो खून होता है वो ठसा हुआ उस खून की खाद दी जाती है, ये दोष है, जो चाय तो पत्ती है, परंतु दूसरी बात एक एक सज्जन गए थे चाय जहाँ बनती है वहाँ कारखाना बड़ी बड़ी मशीन लगी है बड़े बड़े घर बनते हैं, उस जागे तो ये चमड़ा होता है चमड़ा उसकी कतन होती है महीन महीन चाय की तरह ही, वो ढेर लगाता है, ये क्यों रखा है कि चाय में मिलाने के लिए, जो कि चाय तो वजनदार हो जाए दाम बढ़ जाए, ऐसे एक आदमी ने कहा अगर ये चाय इतना चमड़ा ही कतन क्यों रखी है कि चाय में मिलाने के लिए रखी है, ऐसी ऐसी बातें भाई व्यापार में कौन सा काम नहीं करेगा पता नहीं है, एक हमारे भी सज्जन उसने कहा तो मैं ससुराल गया तो ससुराल में मांस का व्यापार करते हैं, सरकार को मांस सप्लाई करते हैं, तो वो कहे मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा, कृष्ण क्या है व्यापार है, तो व्यापार के नाम तो 400 कर लो और दवाई के नाम से 400 खा लो, दवाई है तो वो खानी पड़ती है, व्यापार करना ही पड़ता है, तो उसे कहा भाई मैं तुम्हारे घर का नहीं खाऊंगा, फिर उन्होंने छोड़ दिया सुना, तो घरों का व्यापार करते हैं, सींग का व्यापार, कपड़े का, चमड़े का व्यापार, हड्डियों का व्यापार ऐसे चलते हैं, और इसे नहीं तो शेर होते हैं, चमड़े का तो विचार करने वाले मांस आदि बिक्री करने वाले को शेर निकलते हैं, वे शेर लेते बेचते हैं तो शेर में पैसा तो वही आता है, मांस का चमड़े का छपड़े का ऐसा पैसा है, उसे शेर देते हो, आप शेर में कमाते हो तो बात तो वही है, किसी दिन ऐसा है तो शेर को मैंने पूछा कि मैं ऐसा शेर नहीं देता हूँ जो चमड़े का हो मांस का हो ऐसी कोई प्रगतियां हो उसके हम सदस्य नहीं बनते हैं, हम अपना उनका सदस्य नहीं बनते नहीं लेते शेर। ऐसे आप विचार करो तो आज तो बहुत ज्यादा अशुद्धि हो गई कलयुग के कारण से, पहले तो कुछ ठीक था अब ऐसी ये तो बहुत खराब है। पान पराग ऐसा ऐसा कई नाम है मैंने सुना, नाम याद नहीं है। मैं पान पराग खाते हैं, ये मिशोरा होता नहीं गृह गोधा घर में जो छिपकलियां होती है तो वो गए पान पराग सूखी हुई पड़ी है क्या करते हो कि पान पराग में डालते हैं ये उसे रख रही है। ऐसी बात देखने की बात कही आदमी ने तो ऐसी चीजें नशीली खरब और जिसमें स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है अंदर से और इन चीजों से स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। उसमें लिखा भी है तो कहते हैं मैंने तो क्या मैंने देखा नहीं है, देखना मैंने कहा कि पार्किट ऊपर लिखा हुआ कि शरीर के लिए बहुत खराब है ये लिखा हुआ है देते हैं फिर गलत है। ये बात चली कि महेश्वरियों में लड़कों की संख्या ज्यादा है लड़कियों की संख्या कम है, तो वैसे महेश्वरी हो चाहे अग्रवाल हो चाहे गुजराती हो चाहे पंजाबी हो ये है तो सब मिला के हिंदू, यदि हिंदू का हिंदू में विवाह होता हो लड़के ज्यादा हो गए तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें हर्ज सब मनुष्य का नाश होगा। रजूता में टीके की चाल चली तो जैसलमेर की तरफ लड़की जन्मते ही निकालते दौरे में तो कई रजबूत कुआरे रह गए मेरे देखी बात है। तो जितना महाभारत में और महापुराण भागवत में क्षत्रियों का वर्णन आता है आज क्षत्रिय कहाँ देखने में आते, इतने नष्ट नष्ट हो गया उनका बहुत कम रह गए। इसी तरह से ये महेश्वरों में अग्रवालों में किसी में भी होगा इसी तो इसका क्या है कि ये वंश सब चलता है स्त्रियों से। इस वास्ते लोग कहते हैं कि नारी जाति नारी नहीं मृतको मातृशक्ति है, ये छोटी बच्ची तो मातृशक्ति है उसे माता बनने वाली है तो उसी द्वारा वंश चलता है। अगर कोई मार दोगे पुरुष कुमारे वंश नष्ट नहीं क्या होगा आप बताओ क्या होगा, वो आपका नाश हो जाएगा और क्या होगा। 45 को जहाँ पर लड़कियां है 100 लड़का है बताओ अब सुख भय क्या से ब्याह होगा। ऐसे बढ़ गए पुरुषों की संख्या बढ़ गई स्त्रियों की घट गई क्योंकि गर्भपात कर देते हैं कि उनमें दहेज देना पड़ता है पालन करना पड़ता है तो पहले बढ़ जाए तो अच्छी। तो बात तो धन हुआ और आराम हुआ भोग आराम धन ये ठीक है भले पाप हो कितना हत्या हो कुछ भी हो ये मनुष्य की दशा हो रही है। तो इस बात पे आप लोगों से प्रार्थना ऐसा न करें फिर भी करे तो मैं क्या करूँ बताओ मेरे पास और तो शक्ति नहीं का वो कैद कर दे दंड भी दे वो चाहे तो नहीं। पहले जमाने में ये सरकारी दंड कम होते थे साधुओं की शक्ति की बात आप उसमें बात कर देते हो तुम लड़ाई कर दो मैं महाराज को कह दूंगा अच्छा महाराज मत कह महाराज मत कहना महाराज को दंड देते नहीं पार पीट करते नहीं अगर तुम ऐसा करते हो वो सहना मुश्किल हो जाएगा महाराज को दंड दे दिया अति डरा देते लोगों को आपस में क्या आप ऐसा करोगे मैं महाराज को कह दूंगा अच्छा अच्छा भाई नहीं करेगा तो वो सात्विक शासन है संतों का महात्माओं का बड़ा सात्विक शासन जिसे कल्याण हो जाए जीव का ये शासन हमारे चलता था। और राजा लोग राजा कर राज्य करते उन पर भी ऋषि मुनियों का चलता था। कोई भी राम वशिष्ठ जी महाराज कहते दशरथ जी महाराज के मन में आई तो वशिष्ठ जी से जाकर पूछा कि राम राजगारी हो गया तो युवराज बनी दे दे वशिष्ठ जी महाराज से हुकूमत सभी राज्य करते थे राजा लोग परंतु सम्मति ऋषि मुनियों की चलती थी पहला राज्य उनकी सम्मति में काम करते थे तो राज दोनों का ही रहा। राज काम करने वाले भी थे शिवाजी की बात ऐसी हुई रामदास गुरु थे ना रामदास जी तो शिवा ये राजनीति सभी शिवाजी के कुछ ही करते थे नहीं महाराज समर्थ रामदास के कुछ ही काम करते थे सभी एक दिन शिवा राजनीति देख करके जो डाल दिया क्या करूँ आज मेरे साथ आटा मिलता बात बढ़ा दे दो, नमक होता नहीं होता, कोई चीज होती नहीं, खाओ तुम भी खाओ हम भी खाओ। ठाकुर जी वो लगा दिया हनुमान जी, फिर गया आपको कैसे करो अपराध करो, देखो हिसाब करना मेरे को बता देना कहाँ खर्च किया क्या किया मेरे को, राज भगवान सर झंडे सर जो ऊपर सुबह रामदास बाबा का राज है, अब काम करते हैं शिकार से तुम काम करो। ऐसी बात थी पहले हमारे देश में, संत महात्मा कहते हैं तब देश सुखी था, अब इन चीजों के प्रचार होने से दुखी हो गए हैं। टीवी को मार दिया, मेरे देख टीवी आती थी लोग कहते टीवी आई है अब अच्छा होगा, जमाना अच्छा होगा, क्यों अन्य जीवों के लिए और जमाना अच्छा होता था। 3 वर्षों तक आती थी, 7 वर्षों के नहीं आती थी, वादा जमाने में देख रही है, अब मारते मारते खत्म कर दिया, मनुष्य दुष्ट कर दिया, फिर है कि नहीं है पता नहीं, आई नहीं है कभी, अब उसको मार मार के ठीक करते, हरे को मार दो, ये खटमल भी मार दो, मच्छरों को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, चिड़चिड़ा को भी मार दो, मक्खियों को भी मार दो, बस मार के ठीक कर दो, ये उपाय नहीं है। ये अभी छोटे हैं, आप बड़े हो तो आपसे बड़े भी आपको मारेंगे ही, क्यों मार नहीं दी तो आपने चला ही नहीं, तो जो बड़े वो छोटो असमर्थ है उनको समर्थ मार दे, तो आपसे समर्थ से आप दया चाहते हो रक्षा करे, बिल्कुल अन्याय की बात है, आपसे असमर्थ है उनको आप मारते हो, आपसे समर्थ आप वो पीछेंगे मारेंगे, नीति आपकी चलाई हुई है आप कल चलेंगे, तो नतीजा बहुत खराब हुआ। परंतु अभी नशा चढ़ा हुआ है, बेग है, बुखार का बेग होने दवाई लगती है, एक शांत होने पर लगती है, अभी तो बेग चल रहा है, क्या होगा भगवान जाने। ऐसा अनुमान होता है कि कोई भयंकर युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे, ऐसी मैंने सुनी है, संतोष बात भी सुनी है, भविष्यवाणी ऐसी हुई है कि 2000 जो सन उसके बाद 5-6 वर्षों तक ये खास कर दी, पीछे बाद में शांति होगी, और शांति होने के बाद में हिन्दुस्तान का ही मुख्य बात रहेगी। अरे सुनिए क्या होगा क्या नहीं हम जानते नहीं, पर इनका अन्याय का नतीजा खराब होता है इसमें हमारा संदेह नहीं है। आप धर्म का पालन करो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें, दुख पाना पड़ेगा, अभी तो मामूली से कष्ट सहना है और उसका ब्याज लगेगा, पर बहुत भयंकर कष्ट होना पड़ेगा। नहीं सत्संग से दूर बैठो, सत्संग में भी सुए नहीं, वही बात तो ऐसी शास्त्र में कि वो 3 दिन ना तो अपना मुख देखा हुआ है ना किसी का मुख देखे, एकांत में रहे, अपना भोजन करने की चीज कपड़े पहनने के वे अपने ही होते हैं, तो वे अलग रखना चाहिए। आजकल की छोरियां बहुत भ्रष्टाचार करती है, ऐसा मैंने सुना है, बहुत खराबी होती है, अंधकार भ्रष्ट होता है, बहुत अशुद्धि होती है। लहसुन प्याज तो फल है, इसमें क्या दोष है? वो तो फल तो फल को महाराज, ये बिलावा फल है, कुचीला फल है, सिंह मोरा फल है, खाओ मर जाओगे, फौत मिल जाओगे, ये फल है, फल किसका होगा तो देखना, फल नहीं होगा तो कर्म है, फल तो मिलेगा। शास्त्र शास्त्रम प्रमाणते कार्याकारी कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र करता है, सर्व से लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेव, सब शास्त्र से होते हैं, गंधाओ गंधेन पश्यन्ति, गाया तो गंध से देखती है, आप जो गायों कही फूंक कही किसी भी क्यों करती है, गाओ गंधेन पश्यन्ति, शास्त्र पश्यन्ति वे दूजा, जो संत मानव ब्राह्मण पहले भी शास्त्रों से देखते हैं, गुपिया पुरुष से देखते हैं, चारे ही पुरुष राजा ना चक्षु आंखों से देखते हैं, गुपिया पुरुष से राजा लोग देखते हैं क्या देश में क्या हुआ क्या नहीं उसे देखते हैं, तो गौ गंधे पश्यन्ति, इसलिए शास्त्र पश्यन्ति जो शास्त्रों के द्वारा देखते हैं, शास्त्र में वो दृष्टि है, वो शास्त्र धर्मशास्त्र है, ये दृष्टि है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, ज्योतिष नयन ज्योतिष नयन है, नेत्र भगवान ने, वेद भगवान ने अंग है, सरंग वेद जल सरंग है, तो उसके द्वारा ज्ञान होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि संस्मार शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य तो करता न करने के बीच में शास्त्र है, ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म करते हर उसी शास्त्र की विधि से कर्म करो, फिर हमारे में दोष नहीं है। शास्त्र कहा हो सकते कोई दोष नहीं कर सकता, तो शास्त्र बेचना है जैसे नास्ती अंध है उस शास्त्र सामने अंधा है, सब अंध हो क्या पता किधर जाना कैसे नहीं सूझ नहीं रहे। कहते सर्वे रहित आगे बात आगे हनुमान चालीस का पाठ कर सकते हैं क्या स्त्री पुरुष परिवार खूब करो, हनुमान जी की तस्वीर रख सकते हैं तस्वीर रखो, हनुमान जी छूना स्त्रियों को नहीं है सकते, शालिग्राम जी और शिवलिंग और हनुमान जी को जहाँ तक बने स्त्रियाँ छूए नहीं, और पाठ करो दर्शन करो सब करो, सब छोटी छोटी बच्चियां बड़ा बुढ़ा सब हनुमान जी महाराज है, इसने विलक्षण है राम जी के सेवक राम काज करबे को आतुर, रामचरित सुन दे को रस या उसको रामचरित सुनाओ नाम सुनो हनुमान जी की, विशेष सेवा करनी हो तो हनुमान जी को रामायण सुनाओ और भगवान का नाम सुनाओ, हनुमान जी बड़े खुश होंगे। भगवान जाने लगे तो दिव्य साकेत जाने लगे हनुमान जी के मैं नहीं चलूंगा, जब तभी आप कथा रहेगी मृत्यु लोग में तब तो मृत्यु लोग जहाँ जहाँ कथा होगी मैं सुनूंगा, रामायण सुनोगे रशिया साक्षात भगवान का संग छोड़ दिया कथा के लिए, तो कथा करो रामायण रामायण का पाठ करो हनुमान सर का पाठ करो सुंदर कांड का पाठ करो, बड़ी श्रद्धा बड़ा ठीक रहता है। खून चढ़ाने में किसी गया हो तो दे सकते हो भाई, खून में इतनी बात नहीं है। एक मुसलमान था एक था अहीर, दोनों के बालक जन्मे, मुसलमान की स्त्री मर गई तो बच्चा था छोटा, तो अहीर ने कहा कि मैं पालन कर लूंगी, उसे भी छोटा बालक था तो दोनों बालकों का उसने पालन किया, कहा की घटना में याद नहीं है ऐसी घटना हुई, उसने पालन किया बड़ा हो गया वो तो सहना हुआ पढ़ने लायक हुआ, तब उस बाल तो अब तुम्हें बच्चा ले जाओ ऐसा इतने पालन कर दिया मैंने ले जाओ, तो वो उसके साथ खेलता रहता था और वो धार्मिक भाव की थी अहीर ने, तो मरिया मान शादी की नहीं दर्शन प्याज भी नहीं इसलिए पवित्र दिखाते थे, तो मुझे वो दो बात में बालकों को पालन करने से शरीर कमजोर ज्यादा हो गया तो वो बीमार हो गई, वो लड़का उस पढ़ करके और एक अस्पताल में कंप्यूटर बन गया, उसी अस्पताल में कई बार तो डॉक्टर ने कहा कि उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, खून बहुत कम हो जाए मर जाएगी, उस बार खून चढ़ाना तो खून मिले किसका, तो मिलते मिलते उसका मिल गया, वो मुसलमान अब तो मुसलमान है दूध तो इसका ही पिया था, तो उसका खून कहते खून मिलता है, तो उसने कहा कि खून चढ़ाना है तो रुपये 100 लूंगा खून दे दूंगा, तो ठीक है 100 रुपये दे देंगे, उसका खून लेकर चढ़ा दिया, चढ़ने के बाद वो जी गई, तो 10,000 कितने रुपये ले घर पहुंचा, जब पहुंचा तो मेरी माँ हो तेरे से पड़ा हूँ मैं रुपया इस बार लिया तुम खून लोगे कि नहीं लोगे, इस बार से रुपये लिया मैंने तुम्हारे बाद तुमने पाला वही हूँ मैं, तो उसने खून देखकर पढ़ा तो माँ का खून था माँ का खून मिल गया उसका ये खून है उसी माँ का दूध पिया पड़ा था, तो इसने उपकार करने किसी के मुसलमान का बच्चा भी जिला दिया तो अच्छी बात है, ऐसे जी जात इसका दोष मेरे को याद नहीं है, मृत्यु समय में जो आंख निकाल देते हैं इसका दोष शासन आया है, वो मृत्यु निकाल आंख निकालना मेरी रिवाज नहीं थी, पर अंग भंग कर दिया जाए मृत्यु समय में तो अगर ही अंग भंग होता है। अभी एक लड़की हमारे अमृतानंद जी देखने लगे वो मर गई जी के एक्सीडेंट में मुझे टाका लगाया गया, इस जन्म में उसके वैसे ऐसे नहीं चलेगा, यार उन्होंने पहले जन्म की बात बताई सभी अमृतानंद जी को भेजो देखो तो सही खबर है, वो भी सच्ची है पहले दिनों की बात बताई, तो मृत्यु समय में कोई लक्षण लगा देते हैं तो अगले दिन में वैसे ही होता है। तो अंग को ठीक रखना चाहिए, अंग को भंग करने से अगर अंग भंग हो जाता है, इस बात शास्त्र में आई है। निर्दय कर्म बने खूब ठीक आदर से करके विधि विधान से दाह क्रिया की जाए ठीक होता है। रात्रि में दाह क्रिया के तो अगर ही काना बना हो ऐसी बताती है। नारायण नारायण।